Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Laqad menne Allahu alel mu'minine iz ba'te fihim rasulen min enfusihim yetlu aleyhim ayatihi ve zekkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve inkanu min qablul fi dalalim mubin. Sadakallahu alazim. Allahümme fa'na bil Kur'an'il azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezi la mutebeda ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İstakbilul hüccace fel yestagfirû lekum kable en yetedennesû. Hacıları karşılayın. Hacı yani umreci hacı aynı. Hac kasteden manasındadır. Umre ziyaret manasındadır. Karşılayın onları ve sizin için Allah-u Teala'dan mağfiret dilemelerini isteyin. Yani sizin için istiğfar etsinler. Neden evvel? Kable en yetedennesu. Onlar da günahlarla kirlenmeden evvel. Yani oradan tabii muhafaza edebilmişse temiz geliyor. Bazısı oradan da temiz gelmez. O ayrı iş. Yani umre tabii ki günahları mağfiret ettiriyor. Ama umreden sonra da vakit geçiyor. Medine-i Münevvere'ye geliniyor. Orada 8 gün 40 vakit namaz kılınıyor. Velakin günahlar da her yerde mevcuttur. Ama kendini saklayan, günahlardan koruyanlar var. Sahabe-i kiramdan veya tabiinden tabi olabilir. Sahabe olmayabilir. Mina'da vefat etti hac günlerinde. Hazreti Ömer radıyallahu anh bizzat cenazesinde bulunduğu gibi defninde de hazır oldu. Yani Emirül Mümininin böyle sıradan bir insana tabi vakti olmayabilir. Hac mevsimidir, orada vazifeleri var çok. Yine de onun gömülmesine kadar bulundu. Bunu sordular, dedi ki günahsız olarak Allah'a kavuşmuş, daha sayfasına bir günah işlettirmeden tertemiz vefat etmiş. Ben şimdi bunun defninde nasıl bulunmayayım? Bu şekilde tabii tertemiz olanlar var. Ama kirlenenler de var. İlla ki buraya döndükten sonra kirlenecek. Yani insan günahsız durmuyor. Ama hiç olmazsa diyor önceden karşılayın ki birkaç gün sonra görüşürseniz belki onlar günahlara düşmüş olup temizliklerini bozmuş olabilirler. Onlar bulanmadan, kirlenmeden siz onları ziyaret edip ki sizin için istiğfar etmelerini isteyin. Efendi Hazretleri anlatıyordu ya, adam Cidde'den havaalanında işte hac bitti. Başlamış hosteslere, işte kadınlara bakıyor. Hacının biri de. Öbürü de yanda onu fark eden bir işte onu ikaz ediyor. Diyor ya gidene kadar bari kirleşme de. Gelecek millet Hacı Efendi diye senden dua isteme. Bari millete bir faydan olsun yani. Biraz sabret. Dedi koydum dedi hacılığı şimdi dedi biraz kenara. Ulan hacılığı koydun, hacılık bavul muydu? Koydun kenara. Yani koyduğun anlaşılıyor da geri alabilir misin meselesi anlaşılmıyor. Onun için yani demek istediğim oradan da kirli gelir yani bazıları. Ben de size kavuşana kadar biraz zor idare ettim yani. Günah işlemeyelim diyoruz. Nasıl günah işlemeyelim? Adamı illa günah sokar. Biri bir haber getirir. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Konuşursun birinin hakkında. İşte pek telefonla bile konuşmadım yani. Çünkü o bir şey sonra bu bir şey söyler, şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Biliyorsun, bilmiyorsun, bir karar veremiyorsun. Yani seni günaha sokabilirler bir haberle beraber. Ta ki temiz kalanlardan oluruz inşallah. Size dua ederiz. Dualarımız sizin hakkınızda geçerli olur. Tabii ki bütün bu duaların başı nereye dayanıyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in duasına dayanıyor. Allahümme gfir lil hac ve limen isteğfere lehul haccu. Şimdi dua burada. Sırrı burada. Kimsede bir şey yok. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allahümme gfir lil hac. Ya Rabbi, hac yapan, yani Kabe'yi tavaf eden, Safa Merve arasında sa'y eden, o makamları ziyaret eden kişileri affet diyor. Bu dua Resulullah'ın duasıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla hacılar mutlaka af oluyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duası asla geri dönmez bir duadır. Ancak ne şartıyla? İman şartıyla. E hoca efendi, gavurun da haçta ne işi var? Öyle deme. Ne gavurlar geliyor oraya. Ama nüfusunda İslam yazmak kaydıyla. Çünkü nüfusunda kafir yazsa oraya onu sokmuyorlar gavur bildiklerini. Ama bilinmemiş ne gavurlar? Giriyor. Ya. He gel buraya gelsin baksın buna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda adam şapkayla ziyarete gel. Kafasında koca lenger. Allah Allah. Hiç utanma yok, hiç sıkılma yok. Ondan sonra biz de namaza duracağız. Veli Efendi yanımda. Tam akşam namazda duracağız. Meğer yanımıza gelmiş. Çıkartmış şapkayı koymuş bizim önümüze. Kıble tarafı. Neyse Afganlı biri vardı. Bir mübarek yaşlı adam bir tekme patlattı ona. Lan deli misin dedi ya sen. Anlamıyor herif hala, diyor ki ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geliyorsun. Onun mescidinde. O Vehhabi sapıkları da duayı el açarsan indir indir şirk. Şapka hepsi demiyorlar. Onlar da öyle zındık. Ya orada görevli olmuşsun sen. Adam hadi sen, adam terlik elinde almış. Resulullah Efendimiz'in huzuruna terlikle. Ya buna terliği bıraktırsana. Peygamber'in huzuruna terlikle, ayakkabıyla gidilir mi? Bir de böyle kaldırmış terliği. Bayrak gibi böyle tutuyor. Aşağıda da tutmuyor. Resulullah Efendimiz'in huzurunda birisi dua yapsa, kıbleye dön dua yapacaksın. E niye kıbleye döneyim? Resulullah Efendimiz'e dönmem lazım. Çünkü Resulullah Efendimiz'in yüzü nereye dönük? Kıbleye. Biz ziyarette nereye dönmemiz lazım? Resulullah Efendimiz'in yüzüne. E biz onun yüzüne dönersek arkamız nereye gelir? Kıbleye. Peki bu uygun mudur? Tabii uygundur. Resulullah Efendimiz Kabe'den kıymetli değil mi? Kaç kat? Hatta ne buyurdu? Kabe-i Muazzama'ya bakarak Ma'azame hürmeteke indallah. Ey Kabe! Allah katında ne kadar hürmetlisin, kıymetlisin. Ama vallahi lel müminu a'zamu hürmeten minke. Bir imanlı kişinin kıymeti senden fazladır dedi. He? Mevlana ne diyor? Mesnevisinde Dilbedest aver ki hacci ekberest ez hezaran ke'be yekdil bihterest. Kabe bünyadı halili azerest, dil nazargahı celili ekberest. Bir gönül elde et ki en büyük haçtır. Bir gönül yıkmak bin Kabe'yi yıkmaktan beterdir. Çünkü Kabe Azeroğlu Halil İbrahim'in binasıdır. Gönül ise Yüce Mevla'nın nazargahıdır. Bak, Mevlana bunu Mesnevi'de buyurulan şeylere itiraz edilmez efendi baba buyururdu kaddesallahu aleyhi ve sellem. İtiraz edilmez derken edilemez. Ama Mesnevi'de çok acayip hikmetli sözler var. İki kitaba itiraz olmaz derdi. Birisi Mesnevi, birisi Risale-i Kutsiye. Hakikaten bakarsın içine itiraz edecek bir şey bulamazsın. Şimdi bu söze akıl bile uymayabilir. Ama hadise bak. Aynı doğruluyor. Diyor ki mümin senden hürmetlidir. Kıymetlidir. Mevlana Halid Zülcenahayn Kudsesi Ruhu bizim tarikatimizin kurucusu. Nakşibendi Hazretlerinden sonra kurucu olarak İmam-ı Rabbani Hazretleri geçiyor. Müceddidiye ismini almıştır ondan. Ondan sonra da tabi arada var yine Ubeydullah Ahrar'dan Ehrari'yi alır, diğer meşayihlerden isimler almıştır ama ya Şah-ı Nakşibend'den sonra bir orta durak İmam-ı Rabbani Hazretleri'dir. Ondan sonraki durak Mevlana Halid'dir silsilede. Yani bunlar tecdit yapmışlardır. Mevlana Halid Zülcenahayn bütün ilimleri bitirdi. Bilmediği bir şey yok. Sonra hacca gitti ziyarete. Fakat tarikat tarafı boş, tasavvuf boşluğundan dolayı üzgün. İstiyor ki manevi yetişmem olsun, terbiyem hasıl olsun diye. Medine-i Münevvere'de bir zat gördü. O meczup hal ehli veli olduğunu anladı. Ondan dualar istedi. Himmet istedi. Hiç cahilmiş gibi hiç ona tabii kendini de tarif etmedi. O zat da dedi ona ki bazı nasihatlerde bulundu. Fakat dedi sen buralara geldin Mekke Medine'de bulurum da birini manen yetişirim diye. Fakat senin manevi fethin yani yolların sana açılması burada değil Hindistan'da nasip olacak dedi. Bir de dedi ki Mekke'ye gittiğin zaman da bazı şeyler görürsün zahiri şeriata uymazsa karıştırma itiraz etme. Bu kadar dedi ona. O da sonra Mekke'ye geldi. Cuma sabahı bir cuma sabahı erkenden camiye gittim ki diyor. Deve kurban etmiş sevabı var ya ilk saatte giden. Erkenden gittim Delail-i Hayrat okuyorum. Cuma günü tabi okunması daha müstehaptır. Salavat-ı Şerifeler dolu Delail-i Hayrat. Delail-i Hayrat okurken o zaman şadırvan var. Şimdi hepsini kaldırdılar oradan tabi eski resimlerde görüyoruz şadırvan olduğunu vesaire. Şadırvan'a da bir zat beyaz sakallı sırtını Kabe'ye vermiş. Yani Kabe'ye doğru sırtını vermiş. Yüzünü bana dönmüş diyor. Böyle beni inceliyor. Müfettiş gibi. Ben Delail-i Hayrat okuyorum bir yandan. Bire bakıyorum. Allah Allah. Bembeyaz da sakalı var. Şimdi bu adamın yaptığı yakışık alıyor mu? Kabe'ye sırtını dönmüş. Bana yüzünü dönmüş. Ne? Biraz daha biraz daha falan. Zaman geçti. Ama ben de gidip ona demiyorum bir şey. O arada böyle beni çağırdı. Dedim ya yaşlı adam sakalı beyaz gideyim. Sana dedi Medine'de ne dediler? Ne demişti ona? Zahiri şeriata uymayan bir şey görürsün birinden Mekke'de itiraz yapma. Sana dedi Medine'de ne dediler? Oo anladın ki dedi. Bu büyük bir veli bu adam şimdi. Bu işi keşfetti. Halbuki ben bir şey demedim ki ona. Ama kalbimden geçirdim. Dedi evladım dedi. Ben sana yüzümü döndüm. Sen de diyorsun niye Kabe arkanı döndün? Sana yüzümü döndü. Peki hadis-i şerifte yok mu ki mümin Kabe'den daha hürmetlidir? Var. Ben de dedi seni gördüm, sevdim. Çok mübarek bir insan olduğunu anladım. Sana yüzümü döndüm. O da dedi ona ki sen burada da mürşit ararsan bulamazsın. Senin mürşidin Hindistan'da. Yine isim vermedi tabii. Sonra o Bağdat'a döndü. Ders okudurken falan bir zat geldi ona. Mürşidin tarif etti. Abdullah Dehlevi Hazretleri. Onun şeyhi. İşte o oradan Mevlana Halid gitti. Alimlerin en büyüğü iken orada intisap etti. Şeyh Efendi onu karşıladı. Daha hiç haberi yokken. Yolda çıktı onu karşılama. Geliyor diye müritleriyle beraber. O zaman böyle ulaşım yok ki telefon etsin de gitsin. Ta Hindistan nereye? Dünyanın bir ucu. Elhamdülillah orada yetişti. 8-9 ay böyle az bir zaman zarfında. Koca alim işte halaları temizledi, yolları süpürdü. Kendini, nefsini ezdi. Kısa zamanda erdi. Zaten tabii yetişmiş insan. Az bir bakiye kalmış. Onu da tamamladı. Ve elhamdülillah icazet alarak döndü. Bütün alimler ona boyun eğdi, itaat etti. En büyük kerameti bütün alimler ona bağlanmasıydı. Ki onun zamanındaki alimler, şimdi daha dünyada öyle alim kalmadı. Mesela İbn Abidin. İbn Abidin gibi bir alim daha var mı dünyada şu anda? Mümkün yok. Fakihlerin sonu mu? O onun müridi oldu mesela. İmam-ı Alusi, tefsirde eşi var mı? Hatimetül Müfessirin, Hatimetül Fukaha, hep en büyük alimler ona mürid oldular. Mevlana Halid'e. Evet, Halidi kolu bizim kol oradan geliyor. Halidi. 500 alim aynı anda dersinde bulunurdu, ona mürid oldu. 500 alim. Bir tanesi şu anda dünyada yok o alimler. Eşleri benzerleri yok. Demek ki ona da denildiği üzere orada, aklım oradan geldi. Niye beni yadırgıyorsun sana döndüm diye? Mümin Allah'ın yine Kabe'den hürmetli değil midir? Tamam. Peki bir mümin böyleyse Resulullah nasıldır? Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki tabii ki onun huzurunda nereye döneceksin? Yüzünü ona döneceksin. O vakit arkan kıbleye geliyor. E gelsin. Orada ruhun kıblesi yatıyor. Kalplerin kıblesi yatıyor. Kainatın efendisi yatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi imamı Malik'e sordu. Dedi ki ey imam, efendim Resulullah'ı ziyarette nasıl olacak? Ona, onun yüzüne selama dönünce kıbleye arkamız geliyor. Acaba kıbleye doğru mu dönecek? Bazı alimler diyorlar ki selam verirken yüzünü Resulullah'a selam vereceksin. Sonra geri çekilip dua ederken kıbleye dönüp edeceksin. Bazıları diyor. İmam Malik dedi ki velime tasrifu ve cekanu ve vesiletuke ve vesiletu ebike Adem'e. Sen, Adem baban bile onun hürmetine kurtuldu. Sen nasıl yüzünü ondan dönersin? Adem aleyhisselam, Ebul Beşer, bütün peygamberlerin babası. Cennetten dünya indikten sonra ne kadar yalvardı. Af olmayınca bi hakkı Muhammed'in illa gafarteli. Muhammed'in hakkına beni affedeceksin dedi. Mevla da nereden tanıyorsun onu? E ben cennette her yerde onun adını senin isminle bir gördüm. Evet. Oradan anladım ki senin adının yanına en sevdiğinin adı yazılıdır. Evet. İyi bildin, iyi gördün. Onun hürmetine seni affettim. Zürriyetinden gelecek son nebidir. Onu yaratmayacak olsaydım sen de yaratmayacaktın. Adem Aleyhisselam'ı yaratmayınca biz olacak mıydık? İşte odur sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii onun huzurunda Muhacir-i Şerife'de insan yönelecek, dualar edecek. Ettik elhamdülillah, size de ettik. İzâ lem yücib Rabbuna fi hayyihid dua fe fi eyyi hayyilid dua yücib. Onun huzurunda duayı kabul etmezse Mevla hangi huzurda kabul eder? Hiçbir yerde. Yani mutlaka onun huzurunda eder demek. Eğer onlar nefislerine zulmettiklerinde, yani günah işlediklerinde, ya uke, Habibim sana gelirlerse, festeğfirullahe, Allah'tan af isterlerse, festeğfir lehumur Resul, sen de onlar için af istersen, leveceddullahe tevvâben rahîmâ. Elbette Allah'a tevbelerini kabul edici ve kendilerine çok merhamet edici olarak bulacaklar. Bu ayete göre ne şart koşuyor? Sana gelirlerse. Niye bu kadar millet gidiyor Mekke, Medine, Hacca, Umre? Öbürleri de bir şey anlamıyor burada. Ne oluyor bunlar, her sene gidiyorlar kaç kere? Gidiyorlar, af olma. Ha senin günahın yok. O zaman tamam kal. Günahsıza ne lüzum var yorulması? Günah olan gidiyor. Avrupa'ya gidene bir şey yok, Fransa'ya gidene bir şey yok, oraya gidene bir şey yok. Hacca çok giderse, ömreye çok giderse. İşte efendim oraya gideceği parayla fakirlere verse. Zaten yine oraya gidenler fakirlere veriyor. Onu sen merak etme. Oraya gitmeyen fakire de verdiği yok. Yiyor burada parayı. Nerede görülmüş bu zamana kadar bir adam ki? Ömreye gidecektim. $1,000 para. Şimdi ömreye gitmiyorum. Bunu şu fakire veriyorum. Böyle bir şey tarihte vakı olsa ben duyardım. Kim yaptı böyle bir şey? Ömreye de gitmiyor. Parayı da kendi yiyor burada. O zaman git orada ye. Ya Allah muhafaza etsin. Bir kadın vardı yaşlı. İşte Allah rahmet etsin diyemiyorum ona şimdi. Bizim de akrabamız idi. Yetim de büyütmüş falan epeymiş. Ne bileyim. Gidip oraya pis Araplara para yediriyorsunuz derdi. Biz çocukken çok. Yine ben cevap yapıştırmışımdır ona mutlaka ama şu anda hatırlamıyorum yani. 30 küsür senelik laf. E şimdi bunu diyen Allah muhafaza kafir olur. Araplara para yedir. Ne alakası var Araplara para yedirmek? Mevla davet ediyor seni oraya. Evini orada bina etti. Niye orada yaptı canım, o kadar çölde dağların arasında ev yapmaya ne lüzum vardı? Bizim dere kenarında bir yerde yapsaydı Anadolu'da. O vakit sana diyecek bir şey yok ki. Sen git Çayırova'da çadırı kur, Arafat'a çık. Bana ne? Ben seninle mi uğraşacağım? Biz inananlarla muhatap oluyoruz. Mevla orayı seçti. Efendim? Orayı murad etti. İbrahim Aleyhisselam orayı bina etti. Nerede İbrahim Aleyhisselam? Adem Aleyhisselam. Hatta Adem Aleyhisselam'dan evvel melâke-i kiram. Tabi evvela melekler yaptılar. Temelini melekler kanatla vurdular, açtılar. Temeli öyle 7 kat gider. Temelini bulamazsın. Nereye dayanır? Sonra Adem Aleyhisselam Hindistan'da Serendip Dağı'na indi. Orada ağladı, sızladı. Hava anamız ciddi. Mekke'ye yakın. 2 insan indirdi Mevla dünyaya. Başka insan yok. E bari onları da bir yere indirse. Yok. Ya cennetten çıktığına göre sıkıntı çekeceksin. Çıkmasaydın. Çıktın. Ciddi nere? Hint nere? Serendip nere? Dedi ya Rabbi, ben görüyordum arşı tavaf eden melekler var, Beyt-i Mamur'u tavaf eden melekler var, cennette bunları görüyordum, ben şimdi onlardan mahrum oldum, bana bir şey göster. Mevla buyurdu, git benim Mekke'de evim var. Bak bak, Adem Aleyhisselam'a demiyor ki git orada ev yap, diyor git benim orada evim var. Yaratılırken orası beyt olarak yaratılmış. Çünkü daha ilk dünya yaratılırken efendim yer su, gök duhan, duman idi ilk yaratılışta. Kabe'nin yeri daha o suda bile köpük halinde belliydi. Git orada evim var. Adem Aleyhisselam Hindistan'dan adım ata ata geliyor ama onun adımları tabi bizim gibi değil, çok uzun. Boyu uzun çok. Bulutlara yakın, bulutlara değerdi. İlk yaratıldığında rahatsız oldu başını. Saçı kalmaz başı şey. Ya Rabbi kafam bulutlara değiyor. Rahat edemiyorum. Küçülttü Mevla onu. Evet. 60 arşına kadar. Ondan beri işte bu küçüle küçüle cüceye kadar gideceğiz işte böyle gidiyor. Oradan eksilmeye başladı. Çok büyük idi. Adımları da ona göre. Hindistan'dan Mekke'ye gelirken attığı adımlarda adımının değdiği yerler kıyamete kadar mamur olacak, şehir olacak yerler. İşte oldu çoğu. Adımların arasında kalanlar çöl olarak kalacaklar. Ona göre hesap et. Hep oralar şimdi şehir oldu işte, o adım attığı yerler hep şu anda dünyanın merkezi yerleri. Baş şehirler, şehirler. Geldi Kabe'yi tavaf etti. Ondan sonra dua etti. Makamı İbrahim'de. Ya makamı İbrahim ne arıyor? Makamı İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın ayağının bastığı taş. Sen Adem Aleyhisselam'dan bahsediyorsun. Sen öyle zannet. Öyle yakalayamazsın beni kolay. Makam-ı İbrahim olacak taş. Nereden inirildi o? Cennetten. İnne rukne vel makame yakutetani min yevakitil cenneti. Hadis sahihte. Hacer-i Esved ile makam-ı İbrahim cennet yakutlarından iki yakutturlar. Onlar indirildikleri zaman gökle yer arasını aydınlatıyorlardı. Güneşin ışığı sönük kalıyordu onların yanında. Tabii. Neden oldu? Müşriklerin elleri değe değe, hayız kadınlar, nifas kadınlar, işte cahiliyet devrinde el süre süre günahkarların ellerinin değmesinden böyle oldular. Hacer-i Esved sipsiyah. Tabii içi bembeyaz. Manevi tarafı cennet. Cennete kalkacak zaten. Kıyamet kopmadan makam-ı İbrahim ile Hacer-i Esved dünyadan alınacak. Her şey yerine iade. Onlar dünyada kalmayacak. İşte şimdi dünyadayken istifade edin diyor Resulullah Efendimiz. Kabe'de kalkacak. İstemti'u bihadel beyt. Buradan istifade edin bu Allah'ın evinden. Fe innehu dime merraten ve yurfu fitaat. İki kere yıkıldı, üçüncüde kaldırılacak. Kabe'de kalkacak, Kur'an'da kalkacak. Sabaha kalkacak herkes, kalplerinde Kur'an'dan bir harf kalmamış. Hiç okuyamıyorlar bir şey, hatırlayamıyorlar. Gidecekler hafızlara. Diyecekler ki, belki bunlar hafızdır, bunların kafasında kalmıştır. Hafız, hani şunu demek istiyorum, öyle bir zaman ki, hani dersin ki zaten hafızı mahfızı kalmamış o zamanın. Yok! Hafızlar var ki hafızlara gidecekler diyor. Soracaklar, kul diyemeyecek hiçbir hafız. Kul hu Allah'ın kulünü diyen kalmamış. Sonra müracaat edecekler mushaflara. Bir de bakacaklar, satırlardan da kalkmış. Sadirlerden de satırlardan da. Sadir, göğüsler. Satır, yazılar. İşte o zaman insanlar La ilahe illallah demeyi de unutacaklar. Niye? Çünkü La ilahe illallah nedendir? Kur'an'dandır. Kur'an kalkınca ne kalktı? Tevhid de kalktı. Ne böyle estaizu billah? Fe'alemennehu La ilahe illallah ve estağfir li zembike ve lil mu'minin ve estağfir li zembike ve lil mu'minine vel mu'minat Allahu ya'lemu mutakallabekum ve mesvankum. Allahu'l azim. Habibim, önce sen bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yok. La ilahe illallah. Ve sonra kendi günahın, tabii onun günahı yok ama ümmetine niyet. Ve bütün inanan erkek ve kadınların günahları için af iste. La ilahe illallah bu ayette açıkça sabittir. Diğer bazı ayet-i kerimelerde de vardır. La ilahe illahu şeklinde çok vardır. La ilahe illa ene vardır. Yani değişik lafızlar. Hasılı, kelime-i tevhidi de unutacaklar. Ondan sonra ne kaldı? Bütün dünyada gavur kaldı. Hiç Müslüman yok. O zaman nelerle meşgul olacaklar diyor? Çalgı türkülerle. Efendi Hazretleri buyururdu ki, ben de zannediyordum ki Kur'an kalkınca millet şarkıya türküye düşecek. Meğer şimdi millet şarkıya türküye müptela oldu. Demek Kur'an ondan kalkacak. Aslında meseleyi böyle anlamak lazım. Şimdi Kur'an'lar iken millet Kur'an'la teselli buluyor mu? Sıkılan Kur'an'a koşuyor mu? Sıkılan yak bir sigara, aç bir kaset, efkarlan. Allah'ın serserisi. Efkarına efkar katıyorsun. Sıkıntına sıkıntı katıyorsun. Bir şey eksikliğin yok, ilave yapıyorsun. O film bitti mi senin yine sıkıntın geri gelecek. Şarkı bitti mi yine sıkıntın geri gelecek. Zaten devam ediyor. Hazreti Kur'an gibi bir şifa ve rahmet var iken onu bırakıyorsun. Siz elhamdülillah bu cemaatlere gelmenizle Kur'an'ı tercih ettiğinizi gösteriyorsunuz. Hele bu sıcakta. Bu sıcaklarda da yanmadan, terlemeden Cennet yok arkadaşlar. O sahabe-i kiram neler çektiklerini insan bir düşündüğü vakitte, mesela şimdi bayağı sıcak tabii. Gerçi burası da sıcak geldi bana. Orası sanki bu sefer bayağı serin idi. 50 derece, 60 derece tabii çölün ortasında çok aşırı bir sıcak. O sıcakta bir de üzerlerinde zırh, kafalarında da miğfer. Bak şimdi. Ne yapıyor bir de? Kafirlerle harp yapıyor, kılıç sallıyor. Su yok. Şimdi siz biraz susuz kaldınız ama yarım saat falan anca siz hemen çıkan gazozu açacak, suyu açacak falan. Siz onu bilmeseniz şimdi burada rahat durur musunuz? Ölüyoruz diye bağırırsınız. Yarım saat sonra su var. Bazı dayanamıyorsunuz, ağzın ortasında da su dağıtıyorsunuz. O yanlış. O yanlış. Çünkü ilim meclisinde, zikir meclisinde, meleklerin buraya feyiz yağdırdığı bir toplantıda olmaz. Uygun değil. Ancak hakikaten zaruret olursa insanda, yani ölecek gibi tıkandı. O başka. Yoksa meclisin edebini muhafaza etmek lazım. Şu ilim meclislerinde bulunmak, şu zikir meclislerinde bulunmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki özellikle bu sefer zuhuratlar oldu. Bazı şeyler göründü. Bir tanesinde de zikir meclisi ve ilim meclisi bu toplantılardan dolayı cemaat rütbe aldı Allah indinde buyuruldu. Bu cemaat. Neden? Çünkü kıtlık var. Bir yerde bir şey yok onda. Bir yerde bir şey kalmamış. Az bir cemaat sizin gibiler. İşte cuma sabahı secdelere geliyorsunuz. Buralara efendim sohbetlere geliyorsunuz. İnşallah 15'te bir devam edeceğiz. Allah bir mani vermezse. Böylece rütbe aldılar buyuruldu. Bak size müjde getirdik. Bu rütbe manevidir. Dünyanın sultanlığından evladır. Bu Allah indindeki bir rütbedir. Kalıcıdır. İnşallah sonuna kadar devam edebilirsek. Ama bakıyoruz tabii iyi haberler almadığımız insanlar da oluyor. Evvelce bizle hacca gelen efendim bu kadar seneler bu yolda devam eden insanlardan adam. Şimdi duyuyoruz adam sakalı kesmiş bir de içkiye başlamış. Efendi Hazretleri'nin yakınında gezen adam mıydı bu? Yani yeni. Böyle şeyler de duyuyoruz tabii. Ama inşallah Allah onları da hidayet etsin, geri döndürsün. Biz bir şey demiyoruz. Ama kardeşim, sohbet olmazsa milleti zapt etmek zor olur. Çünkü bu tarlanın suyu sohbettir. Şimdi bir yerde bir sohbet bir şey kalmadı. İsmaila'da bile ne yapacak? Cuma hutbesinde verilen hutbeyi okuyor. Çünkü resmi yer. Mecbur. Adam geliyor oraya bir şey, sohbet bir şey duyamıyor. Sohbet olmayınca dur bir şey yok. Sen sarık sararsın, cübbe giyersin, sakal bırakırsın ama bunu taşımak zor. Bunu sohbetle, ilimle, zikirle kuvvetlendirmen lazım. Beslemedin mi altını? Üstün kalır. Kurur, üstün kurur. Efendim. Bir de kendini beğenmek var. İşte ben epey biliyorum, daha dinlemesem de olur havaları. Hele böyle sarık cübbeye falan tam birden girenler, Allah razı olsun, devam ederlerse nurun ala nur oluyorlar. Fakat işte böyle hızlı giderlerse bazıları da sonra hoca da beğenmemeye başlıyorlar. Bir de böyle bir hastalık var şimdi, hoca da beğenmiyor. Tamam sen benden daha büyük sarık sarabilirsin. Halep müftüsü kadar. Aslında caiz değil. Hoca olmayanların büyük sarık sarması caiz değil. Efendi Hazretleri bunu tembih etti kaç kere. Hoca olmayanlar büyük sarması. Azzimu amaimekum ve vessi'u ekmamekum. Sarıklarınızı büyük yapın. Cübbelerinizin kollarını da geniş yapın. Alimlere bu emir. Lella üstekafe bi'ilm ve alimler hafife alınmasın diye. Şimdi tersine tabii alimler düttürü Leyla gibi pantol giyerse, cahiller de koca sarığı takarsa, her tarafın dengesi alt üst. Dedi Halil Efendi var, Adalar Müftüsü, Allah selamet versin. Böyle dedi, bir kitapçıda oturuyoruz. İsmini de verdim, ben size söylemiyorum. O kitapçının sahibi de biraz bir şeyler okumuş adam falan. Sarıklı cübbeli biri geçti oradan. Yahu dedi, şu cahilleri görüyor musun? Ne kadar da büyük sarık sarmış falan. Müftü Efendi dedi ona ki, Hoca Efendi, senin kafa açık, üstün daracık. Yani siz dedi, hocalar atınca bu sarığı cahil ne yapsın, kirlenmesin diye herif aldı kafasına koydu yani. Ne kadar doğru söylemiş değil mi? Hocalara bakıyorsun, tiplere, şekillere. Sarık sünnettir, sarılacak. Tabi dışarıda yasaktır, Efendimiz Hazretleri'nin emrine uyulacak. Madem dışarıda yasaktır, yasağa uyuluyor. Ama camide, evde serbest sarılacak. Sarıkla kılınan 2 rekat, sarıksız kılınan 70 rekattan eftal. Farkı mâ beynâ beynil müşrikîn elâ mâ emâle kalânis. Bizimle müşrikler arasındaki fark, takkelerimizin üzerindeki sarıklarımız. Takke fark buyurmadı, sarık fark ediyor. Müslimle müşrikin arasını. Onun için sarık çok önemli İslam şiarından. İslam nişanlarından bilir. Fakat tabii ki bir insan cahil olup da sarık sararsa kendini alim sanmayacak. Birisi de ona fetva sorarsa bilene havale edecek. Anladın mı? Ama tabii ona adam hocam diye sorar. Çünkü sarıklı görünce bu millet ne der? Hocam der. O da bir havalara girerse, adam bana hocam dedi, şimdi ben bilmiyorum dersem rezil olurum falan. E şu caiz midir değil midir? Caizdir de gitsin der. Cehennemin dibine gider. Ecrâhukum alennâr, ecrâhukum alel fütyâ. Resulullah buyuruyor, cehenneme en cesaretli atılanınız, fetva vermeye en evvel atılanınızdır. Şadravan müftüsü derler ona. Şadravan müftüsü. Yani şadırvan demek. Şadırvan müftüleri. Böyle kürsüde, şurada, burada değil de şadırvanda bunlar fetva verirler. Yani abdest yerlerinde falan camilerin çok vardır böyle müftüler. Adam caizdir, değildir. Kesiyor orada döner keser gibi. Yahu sen ne biliyorsun? Ödümüz kopuyor, bir fetva verme. Aman diyoruz ki bize sormasalar bir fetva, kaçıyoruz. O da sor bana diyor, ya ne soruyorsun, gel bana. Ne diyorsun, ne sıkıntı ne? Ya şu caiz midir? Caizdir diyor falan. Ya da diyor caiz değildir. E caiz değildir. Kolay mıdır bir şeye caiz değildir demek? Hele helal haram meselesinde. Atladı oradan bir iki kişi geldi. Ne var? E sigara haram mıdır Medine'de? O içenler haram olmaması fetvasını istiyor. O da haram olması fetvasını istiyor. Ya senin istemenden değil ki. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصُّفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَانٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ Ayettir, sakın kafadan helal haram demeyin bir şeye. Allah'a yalan iftira etmiş olursunuz. Çünkü bu helaldir demek, Allah bunu serbest etti demektir. Bu haramdır demek, Allah bunu yasak etti demektir. Sen Allah adına nasıl konuşursun? Sen o zaman Allah'a iftira etmiş olursun. Eğer ki yanlış dediysen. اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَلَا يُفْلِحُونَ Allah'a yalan iftira edenler felah bulmaz. E şimdi adam diyor sigara haram olması lazım. Niye? Haram olması lazım. Mısır'dakiler şöyle dedi, Suud'dakiler böyle dedi. Dedim beni alakadar etmez. Biz dört mezhebi müftüsü Ali Haydar Efendi Hazretlerinden aldık bu haberi. Ne diyor? Bir şeye helal haram demek kolay değildir. Ama mekruh tabii ifadesi, Allah'ın sevmediği, tabii insanların da nefret ettiği veyahut rahatsız edicilik vasfı kerahata yetiyor. Ama haram demek, onun tütünü mesela nedir aslında? Yaprak. Efendim baba derdi, o yapraktan dolma yapsanız da yeseniz bir şey lazım gelir. Caiz midir dolma yapsan? Caizdir. E dolayısıyla asıl maddesi itibariyle haram değildir. E ona bakarsan üzüm de haram değildir. Ama sıkarsan, şıra olsa yine haram değildir. Ama bekletirsen, ekşidirsen de, alkolletirsen onu, ne oldu? Haram. Şimdi sigarada iki kısım var, ben size onu dedim. Bunu da yeni bu hapiste gene öğrendik. Nedir o? Eğer bu Malbora gibi, Kamel gibi bazı Avrupa markalarındaki tütünü ne yapıyorlarmış? Şarapla yıkıyorlarmış. Bu kesin. Öğrendik bunu. Ha eğer şarapla yıkandıysa biz ona haram diyoruz. Çünkü çektiği zaman o kokuyu, şarap kokusunu alıyorum diyor adam zaten. Bilen söylüyor bunu. Ha. Hocam yani ben öyle bir şey bilmiyorum. Tabii sen şarap içmediğinden bilmiyorsundur. Biz içenlerle beraber olduk. Meseleyi anladık oradan. Adam diyor ki bu kokuyu ben buradan alıyorum. Sen tecrüben yoksa tecrübeli adamdan fetvayı oradan aldık biz. Dolayısıyla biz diyoruz ki yani şaraba batırılmışsa bu ne oldu? Haram oldu. Bunu zaten herkes bilir ya. Bilir ama işine gelmez. Bunu yayın. Ama diğer şaraba batırılmadan olanlarda biz bunu haram diyemeyiz. Mekruh deriz. Evet. Efendi baba derdi ki kaddesallahu sirruhu haram diyemeyiz. Mekruhtur deriz ama bu oda dolusu altın verseniz bir tane bana içiremezsiniz. Ayrı dava. Bununla beraber efendim işte sağlığa zararı var. E onun gibi sağlığa zararı olan neler daha var? Şimdi ona haram diyebiliyor musun her şeye? Mesela fetvayı benden kıyas yapalım. Şimdi bana baklava zararlı mı? E zararlı. De bakayım bana baklava yemem haram mı şimdi benim? Arada kaçırıyorum. Ya şimdi bu zararlı olduğu kesin. E haram diyebilir miyiz şimdi buna? Ne alakası var? Anlayabildiniz mi şimdi? Yani illa zararlıdı diyeyim. E israf. E sen onun israfını sorarsan ben sana öbür taraftan o kadar masraf çıkartırım ki. Sen küllün haramdasın zaten. Şimdi orada o şekilde bir şeye haram diyebilir miyiz? Yani israf haramdır. Tamam. Her şeyde o umumi. O zaman adam da der ki fazla paket içmek haramdır. Mesela yani. Biz onu o şekilde diyemeyiz ki. İsraf her şeyde haramdır. Ne demek? Haddini aşma. Ayrı dava. Zarar veren şey. Zarar veren şey kimine? Zarar veren şey kimine? Fayda veriyor mu? Bana tatlı dokunuyorsa öbürüne faydalı. Öbürüne de doktor diyor ki tatlı yemen lazım. Kan yapsın diyor. Öyle mi? Şimdi bunlar anlatabildik mi? Bunlar ölçü değil yani. Hınzır. Tamam hınzır haram. Ayet var. Bitti. O domuzun kendi haramı zaten. Her şeyle. O ayrı bir şey. Onun azı çoğu şusu busu kaşığı kirpiği fark etmez. Ne yapıyorlar? Berberler fırçalarını domuzdan yapıyorlar. O berber fırçalar. Şimdi onlara mesela o sürülür mü? Sürülmez. Naylondan olanını tercih etmek lazım. Naylonları var. Tercih değil mecbur. Ya da ne yaparsın benim gibi kuru kuruya yaptırız. Fark etmez. Yani şüphelendin bir adamla berbere gittin fırçadan şüphelendin. Herife sorsan herif ya biliyor ya bilmiyor. Ne yapıyorsun? Kardeşim bana fırça sürme. Sonra dersin geredeni kıyısındanım hali dava. Berbere gitti herif, berberin sabunu yok. Sabunu yok şimdi adama hemen de, nerelisin dedi? Gere deliyim demiş. Bu dedi gere deliler, ne mert adam olurlar biliyor musun? Dedi, ne alakası var? Dedi, kuru kuru yatıraş olur, kırk demez. Ben de olurum dedi, ne var? Herif havaya soktu, sabunu yok. Ondan sonra tam tıraşın ortasındaki canı çok yanıyor dedi ya, ben gere delinin kıyısındanım dedi ya. Yandık dedi ya. O ayrı dava. Sen de şimdi yapamayacağın işe girme. Mesele o değil. Ama bunun kılı dahi nedir? Haramdır. Kılı, hınzırın kılı dahi nedir? Haramdır. Burada şimdi tevil yorum gelir mi? Gelmez. Necaseti aynıdır yani. Zatıyla necaset. Her hayvanın derisi tabaklansa temiz oluyor mu? Hınzırın? Olmaz. Külli ehabin dübüga fakat tavur. Ayının postundan seccade olur mu? Olur. Nasıl olmaz? Bak olmaz dedi oradan. Ya dur da deme de. Hemen atladı. İşte dedik sana ki fetvayı atlama hemen. Her tabaklanan deri temiz olur. Tabaklanırsa. Ayının postu tabaklanırsa temiz olur mu? Olur. Domuzun ki? Olmaz. Anladın şimdi? Ha, o gibi haramlar ayrı. Belirli şey. Ama öbür türlü haramlarda ne yapma? İleri gitme. Yani biz buradan nereye dönüp dolaşıp getirmek istiyoruz işi? Fetva meseleleri önemlidir. İlim işin esasıdır. Esası olmayan temelsiz bina üstüne kadar yüksek ve görüntülü olsa da çökmeye mahkumdur. Dolayısıyla insan ne kadar tarikata da girse, zikirde de ilerlese, keşif keramet sahibi de olsa mutlaka ilme muhtaçtır. Ben efendim şöyle görüyorum, erdim, merdim bir şeyler, ona bir de bakarsın. Sakal da gitti, içkiye de başladı herif. Halep müftüsü kadar sarığı vardı o herifin. Bak şimdi dedim ya içkiye başlamış. Halep müftüsü kadar sarığı vardı. Görenler ona hocam diye fetva soruyordu be. Adam şimdi. Neden? Sohbetsizlikten. Bak son senelerde sohbetlerin olmayışından o kadar insanlar kaytardı ki, o kadar insan namazı bıraktı ki, o kadar insan ayarı kaçtı ki, sayısız. Neden? Çünkü yağmur yağmıyor bu topraktan, ne mahsul gelecek, kurak. Şu sohbetlerin kıymetini bilmek lazım. Onun için çok dua ettik, Allah ve Resulüne iltica ettik. İnşallah sizin adınıza da, çoluk çocuğunuzun da hidayetine kadar hepsine yalvardık inşallah. Ya yani bu sohbetlere gelmeniz sizin ta belki göremeyeceğiniz torunlarınıza kadar faydası olacak. Kesin. Kesin. Hala görmüyor musun? Adam dedesini tanımıyor bile. Benim dedem Fenan Hoca'nın cemaatiymiş diye. Hala bak bir torununda bile bunun bereketi rahmeti görüyor. Şu anda biz yaşıyoruz bazı böyle şeyleri. İnsanlardan aldığımız haberleri. Sizin de torunlarınız inşallah. Belki sizin de hiç ulaşamayacağınız ileriki nesilleriniz bile işte benim dedem şöyleydi, şu sohbete giderdi, şöyle yapardı. Bunlar mühim şeyler. Bu yolda yaşamak örnek. İnşallah. Allah bir mani vermesi, hacca da nasip olursunuz, umreye de nasip olursunuz. Tekrar tekrar Allah hayırlı mallar verir size, helal rızıklar açar size kapılarını. Biz dua ettik. Hep cemaatimizle gelelim diye. İnşallah. Ne anlatıyordum? Adem Aleyhisselam geldi, o da sigarada kalmış bak. Ha sigara diyeyim sana, merakta kalma. Mekruhtur. Haram demiyoruz. Ama nedir? Mekruhtur. Yani sevilmeyen bir şey. Tabii men ekeleti ve men ebbasalen fe la tezil anna ve la tezil mesacidena. Soğan sarımsak yiyen bizden uzak dursun, camilerimize de gelmesin. Buyurdu. Peki soğan sarımsak şimdi haram mıdır? He? Değildir. Ama ne dedi? Camiye gelmesin. Buradaki mana nedir? İlla yiyecekseniz pişirip de yiyin. Pişirince ne oluyor? Kokusu gidiyor. Ha çiğ yiyeceksin. Çiğ de yiyebilirsin. Haram değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en sevdiği şey soğandı. Ve vefatından evvel son yediği yemek de soğandı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tabii pişmiş olarak geldi. Ben meleklerle görüşüyorum derdi. Melekler rahatsız oluyor. Onun için yoksa severdi. Ama camilere de yanaşmasın diye ne yaptı? Bir ölçü koydu Müslümanlara camiye. İnsanları rahatsız edecek kokularla girilmeyeceğine dair. Bu bir ölçüdür. Sigara da bunun gibi. Ama tabii mekruhtur. Kötüdür. Allah bıraktırsın inşallah. Efendim müptelası olan ama bizim Göktaş gibi Allah rahmet etsin. Ne derdi? Yahu dedi bir ilaç tavsiye ettiler dedi. Biraz denemeye başladım. Baktım ki sigaraya bana kerihlik geliyor. Sigarayı bırakabileceğimi anlayınca ilacı bıraktım dedi. Şimdi iki kişiden bahsediyorlar. Birisi diyor ki deseler ki şu haptan bir tane alacaksın anında kesiyor bir daha içmeyeceksin. O hapı almam diyor. Yani kesin diyor almam o hapı diyor. Yani adam düşünmüyor ya istemeyeceksin o haptan sonra zaten olsun diyor. Hapı almam diyor. Ha bu ayrı bir şey. Ama bir de var ki bırakmak isteyenler. Allah Teala inşallah kuvvetli irade nasip etsin. İkrah versin. Hem vücudunuza hem kesenize hep zarar. İnşallah kurtulursunuz. Efendim biz duacıyız. Ve lakin ne demeye getirdik? Helal haram işinde kafadan atmamalı. Efendim illa ehline danışılmalı. Zikir ehline sorulmalı. İlim ehline sorulmalı. İlim meclisleri bırakılmamalı. Bu cemaatler devam ettikçe hayırda bu ümmet daim olacak inşallah. Ama bu sohbetler bitti mi? Biter. Eddinün nasiha. Din nasihattır. Din sohbettir. Nasihat ne demek? İnsanların iyiliğini istemektir. Biz size burada konuştuklarımı da sizin karınıza, faydanıza konuşuyoruz. Yani iyiliğiniz için. Ya bu olmadı mı? Allah muhafaza rahmet kalkar, bereket kalkar. Ya belalar yağar. Dedim işte birkaç zaman yaşadık bunu. Şimdi inşallah açıldıkça açılır hayır kapıları inşallah. Önümüzde iyi haberler var. Allah bir mani vermezse Celle Celaluhu Mevla böyle imtihanlara tabi tutar. Eler dökülen dökülür. Kalanlar sizin gibi elhamdülillah Allah sayılarınızı artırsın. Efendim kalanlar yeter. Ama onlar da insanların hidayetine vesile olmalıdırlar. Yani sizler de bundan sonra kendinizden çok insanları düşünmek zorundasınız. Bu insanlar bir şey duymamış, bunlara nasıl ulaşırız, hayır haberleri nasıl ulaştırırız, onları ilim meclislerine nasıl getiririz? bir kişi bir kişi bir kişi derken dünyalar fetholur. Sahabe-i kiram öyle yaptı. İşte Eyüp Sultan Hazretleri'nin kıymetini insan Medine'ye gidince anlıyor. Bu ne demektir ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i evinde misafir etmiş 6 ay. İlk geldiğinde onun evine nasip olmuş. Ondan sonra o Medine'de gömülmenin faziletleri hakkındaki hadis-i şerifleri okuyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeleri men istata'an yemute fil medineti fel yemut fe innemen ma tebe'a kuntu lehu şehide nefşe fi ayyemel kıyam. Medine'de ölme imkanı olan diyor ölsün orada. Çünkü mutlaka şefaat edeceğim. Medine'de gidiyor günahkar olursa mutlaka şefaatimle kurtaracağım. Tabi kafir hep şey yok. Günahkar olursa, iyi adam olursa günahsız ona da şahitlik yapacağım iyi olduğuna diyor. Bak iyisine şahit olacağım, kötüsüne şefaatçi olacağım diyor. Medine'de. Bu kadar hakikaten hadisler gördüm orada bakındım da. Medine'de ölmenin faziletleri. Niye geldi Eyüp Sultan Hazretleri burada öldü? Niye Medine'yi bırak? 90 küsur yaşında. Torunları geldi dediler böyle böyle otur. Resulullah yanında ne dedi? İnfiru hifafen ve sikala. Mevla buyurdu ki emrinde hafif olun, ağır olun, sağlam olun, sakat olun, genç olun, yaşlı olun. Ne olursanız olun yolumda cihada çıkın. Ben dedi hafif değilim şu anda yaşım itibariyle sakil bir durumdayım. Ama ayette diyor hafif olun, ağır olun. Yani genç olun, yaşlı olun, yüklü olun, efendim yüksüz olun. Çıkacaksınız. Ben de onun için dedi çıkacağım, çare yok. Sonra komutana da vefatı yaklaşınca komutan yanına ziyarete girmişti. İslam komutanı. Hazreti Muaviye radıyallahu anh zamanında oldu bu. Efendim? Dedi ona ne vasiyet ediyorsun? Dedi vasiyetim beni öldüğüm yere gömmeyin. Gidin, gidin, gidin. Nerede dayandınız daha ileri gidemiyorsanız oraya gömeceksiniz. İşte buraya kadar geldi. Adamlar niçin insanlara dini ulaştıralım için çıktılar. Tabii ki burada ölmesi Medine'de ölmesinden daha eftal olmadı mı onun için? Oldu. Neden? Şehitlik sahabeliği zaten vardı. Hem Bedir ehli, hem Uhud ehli bütün savaşlarda bulunmuş Resulullah ile beraber sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir sahabe daha yok. Bütün savaşlarda bulunmuş. Akabe'den Beyat'tan tut Bedir'inde, Uhud'unda, Hendek'inde, Huneyn'inde Hazreti Ali'ye kadar da gelen bütün savaşlarda bulunmuş. Hazreti Ali Efendimizle beraber de bulunmuş. Son halifeye kadar yani. 4. halifeye kadar. O kadar da mübarek ömür yaşamış. Ve kitap ne diyor? Medine, Mekke dışında yani gömülen yani İstanbul gibi gurbet diyarında gömülen son sahabi. Bak 114 bin sahabeden dışarıda gömülen son sahabi bu. Bundan sonra da yurt dışında yani o bulundukları yerlerinin dışında gömülen bir sahabe de yok. Ya ne büyük bir şeref. Bir de ne katıldı şimdi sahabilik şerefine? Şehitlik şerefi katıldı. Mübarek. Canlı duruyor işte. İşte Uhud şehitleri. Anlatıyordum size ki Hazreti Muaviye zamanında sel geldi üzerlerini açtı hepsi cap canlı duruyor. Nakil yapılırken kürek değdi kan fışkırıyor. 40 sene sonra. Şimdi ben onun üzerine 40 seneyi bırak. Bu sefer gittiğimizde orada bir kişiyle tanıştık. O 70 tane Uhud'daki şehitlerin 70 şehit orada biliyorduk ya meğer bazıları değilmiş. Tam karşıda bir okul yapılmış şimdi. O Hazreti Hamza'nın karşısında solda. Dedi ki burası dedi bilinmiyordu tabii. Burada hafriyat yapılıyordu. Hafriyat yapılırken yani kazı okul şey, temeli atılacağında bir ceset çıktı diyor. Ama nasıl taptaze duruyor ki biz zannettik ki işçilerden biri şu anda düşmüş oraya. Anlamadık yani kim bizden ölü mü var dedik. Efendim kılıcı yanı elinde kılıcından böyle kan damlar halinde cap canlı sakalı her şeyi yerli yerinde duruyor. Hatta dedi saçları yeni yıkanmış yöleli gibi taralı. 1400 sene. İşte Allah yolunda can veren, Allah yolunda cihad eden, Allah yoluna çıkan. Meğer kimmiş? Hanzale gasilül melaike. Niye saçının şeyi bozulmamış? Melekler yıkarsa adam öyle olur. Hanzale vardı ya. Meleklerin yıkadı. Ya. Hanımıyla cima etti, gusül alacakken nida geldi. Resulullah çağırıyor cihada diye. Gusül etmeden gitti. Gusül etmeden gitti ve şehit oldu. Bir de semada yıkanmasına Resulullah Efendimiz sahabeyle şahit oldu. Semada melekler yıkıyor. Herkes de gördü. Ya Resulallah, bu kadar şehit var. Hiç kimseye böyle bir hal zuhur etmedi. Buna özel bir durum sebebidir. Hanımına sorun dedi. Gittiler hanımına sordular. Böyle böyle kusletemeden gitmişti cihada. Adam şimdi daha birkaç seneler evvel yani orada ve 20-30 senelik bir hadise bu. Ama adam tanık olan anlatıyor bunu. Yani o kazıda bulunan adam anlatıyor. Pakistanlı bir zat. Saçları diyor böyle ıslak diyor. İşte tabii ki o şehitliğin faziletini bilen adamlar durur mu? Eyüp Sultan'ı nasıl tutacaksın? Adam gelmiş buraya şehit olacağım. Olmuş. Yani onların yaptığı fedakarlıklar. İslam'ı bize kadar getirmiş. Biz hazır, her şey hazır. Yemeği beceremiyoruz. Sofra hazır. Yemekten aciziz, üstümüze başımıza da döküyoruz. Yani mallarını vermişler, canlarını vermişler, çoluk çocuklarını terk etmişler, her şeylerini feda etmişler. Yeter ki din ulaştıralım insana. Biz şimdi ayağımızda sohbet oluyor. En uzağınız gelseniz yarım saatlik yol değil. Araba altınızda, bir sıkıntınız yok. Bir Müslümanı da çağırıp getireceksin, ona bile naz ediyorsun ya. Aman şimdi adamı çağırırım, gelir gelmez. Yahu sen söyle, söyle, söyle, söyle. Birinde vakti gelmiş olur. Hidayet Allah'tan. Aman gevşemeyelim. Bizim efdalül cihat el emru bil maruf ve nehy anil. En üstün cihat iyiliği emretmek, kötülükten nehy. Bak ben bu sefer ömredeydim. Hiç haberim olmayan insanlar orada gelmişler. Oradan Giresun'da, İstanbul, Türkiye'nin nerelerinden gelmişler işte bizimle de rastlamak için, orada sohbet dinlemek için geldiler adam. Adam bir istiyor ki ben 3 sene evvel döndüm. Öbürü diyor 2 sene evvel döndüm. Öbürü diyor ben hiçbir şey bilmezdim, bu yolda değildim, şöyle içkiciydim, şöyle kumarcıydım. Şimdi adamı görsen o sakallı cimbeli. Ne güzel adam olmuşlar, imreniyoruz yani. Neyle oluyor bu? Birbirini davet, birbirine kul kula sebep. Yoksa adam çarşambada duruyor daha burada, efendiyi tanımamış hiç. Şu çarşambada 50-60-70 yaşında adam var, efendiyi bir defa görmemiş yani. Nasipsiz. Ama biri ona gitmemiş belki, bilmiyoruz onu da yani. Gidilecek, kapı kapı gezilecek. İnsanlar davet edilecek. Bu fırsatlar her zaman ele girmez. Sohbet devam etse belki sen ölürsün. Ya şimdi sıcak var. Hoca efendi birkaç ay sonra serinde geliriz. Şimdi yandık burada. He, sizin niyetiniz böyle öyle mi? Ya sen gelirsin ben yok. Ya ben varım sen gidersin. Yarın ölecekmiş gibi. Yani şu yatsı yıkılacağız, son yatsımız düşüneceğiz. Şu sohbet son sohbetimiz olabilir. Kiminin de oluyor olacak zaten. Çok sohbetlerden çıkışta 15 güne kadar kaç kişi ölen haber geliyor bize. Bunlardan biri de biz olacağız. Bir gün illaki olacak. Ya sen ya ben. Ama mutlaka arkadaşlar size çok dua ettik. Cemaati dağıtmayalım. Yeniden toparlayalım inşallah. Cuma gecesi işte burada telefon. Ben telefon bağlanacağından haberim olmadı. Çünkü bir hafta yoktu. Öbür hafta dediler olmuyor. Bağlantı imkanı yok. O zaman ben de ümidi kesmiş idim. Fakat sabahında arkadaşlar dediler telefon edilebilecek. O gece de Ravza-i Mutahhara'da tam Efendimiz'e bitişik durduk. Yani önümüzde Resulullah ile aramızda kimse yok. Yani ilk saf, arkadan ilk saf olunca tam Eshab-ı Soffe'nin önünde iki saflık yer var. Orada Efendimiz'in teheccüd mihrabı var. Hazreti Ali Efendimiz Fatma'mızın evi de orasıdır. Efendimiz'in evlerindendir. Oraya girdim mi tam önünde direkt o görevliler falan da olmuyor. Görevliler sapıklar. Ondan sonra hem ne sapık. Adamın biri ağlıyor. Adama ne diyor biliyor musun? Burası ağlama yeri değil diyor. Bir göbek atma yeri mi lan burası? Serseri kaç kit herif ağlıyor sen. Sen desene ki ben ne kaya adamım da. Resulullah'ın yanında duruyorum da ağlayamıyorum diye. Sen haline ağla be. Adama böyle be. Burası ağlama yeri değil git ileri. Allah. Adam ağlıyor adama diyor burası ağlama yeri. Neresi burası? Resulullah'ın yanında ağlamayacak. Nerede ağlayacak adam? Zındık. Adam mühürlü, damgalı. Peygamber'e sırtını dayamış. Resulullah'ın yüzüne böyle... Tam Efendimiz'in yüzünün şeyinde namaz kılıyor. Hiç orada namaz kılınır mı be? Ateşin üstünde kılmak oradan iyi. Niye? Niyesini söyleyeyim mi? Rükâ eğildiğin zaman affedersin, Resulullah'ın yüzüne senin neren geliyor? Be terbiyesiz. Yetmiş oraya tam Efendimizin önünde. Orada namaza durulur mu be? Rükûa eğiliyorsun, arkan geliyor. La tukaddimu beyne yedeyillâhi ve resûlih. Allah'ın peygamberi önüne geçmeyin, ayet var. Hususi milleti oraya saf tutturuyorlar. Peygamber arka verdiğine be, sapıklık çok. Ya orada cuma gecesi yalvardık. Hakikaten hepiniz için salavatlarla dua ettik. O arada şöyle görüldü. İki tane manevi bekçi, manevi bekçi Ravza-i Mutahara'nın kapısını açtılar. Bu sefer, bu geçen cuma gecesi oldu bu zuhurat. Açtılar, bizi kabul etmişler. Fakat üç tane kabri şerif var, bir tanesi pırlanta gibi yanıyor. O Resulullah'ındır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Pırıl pırıl. İkinci kabri şeriften el çıktı. Ben Hazreti Ömer zannediyorum. Sonra ikinci olunca Hazreti Ebu Bekir olduğu anlaşıldı. Bizim silsilemiz ondan geliyor. Şefaatçimiz. Parmakları çok uzun böyle. O da yapılan dualara amin diyor. Evet. Böylece zuhurat oldu. Elhamdülillah kabulüne işaret oldu. O kadar insanlar, 40 kişi kadar kabulü gösterir. Oho! Ne buyuruyor hadis-i şerifte? 40 kişiden biri mutlaka kabuldür, öbürü de ona bağışlanır. Bir kişi bile kabul olsa şu cemaatta şimdi ne oldu? Hepsi ona bağışlandı gitti. Şimdi onun için dua edeceğim size. Resulullah ne dua etti? Ya Rabbi hacıları affet. Hacılar kimin için af istiyorsa onları da affet. Şimdi sizin af olmanız garanti. Neden? Biz sizin için af isteyeceğiz. Peki bunu kim istedi? Resulullah. Dedi ya Rabbi hacıyı affediyorsun ya. O kimin affını istiyorsa onu da affet diyor. Allah Resulü boş çevirir mi? Evet. Onun için bu dua, bu geceki içtima mübarektir inşallah. Mağfiret vesilesidir. Af olarak çıkılacağına işarettir. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya alim ya halim ya alim ya azim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna afina ve teqabbel minna enneke entes semi'ul alim. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Bedi'i Hassemavat Vel Ardı, Ya Del Celal Vel İkram, Ya Del Celal Vel İkram, Ya Del Celal Vel İkram. Ya Rabbi şu meclisimizi müteemmen ve mübarek eyle. Buraya topladığın bütün kullarını ya Rabbi evvela sen Habibinin duasıyla sallallahu aleyhi ve sellem bizleri mağfiret eyle. Ondan sonra biz de bu kardeşlerimiz için senden mağfiret diliyoruz. Hepimizi birden mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Habibinin duasıyla sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek saatte cümlemizi mağfurin zümresine ilhak eyle. Amin. En mühim mesele arkadaşlar mağfiret olunmak. Yani şu günahlardan kurtulduk mu bütün belalardan kurtulmuş oluyoruz. Evvela derdimiz günahlar. Bunu bilmemiz lazım. İşte sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain vefat ederken bile neren ağrıyor, neden şikayetin var sorana, günahlarımdan şikayetim var. Çünkü dert günahlarımız. Deaukum zunubukum. Derdiniz günahlarınız, devaukum el istiğfar. İlacınız Allah'tan af istemek. İşte Resulullah'ın duasıyla hacıları affet, af istediklerini de affet. Onun için bu mübarek gecede de mağfiret olur inşallah. Evet. Medine-i Münevvere'de kuraklık oldu. Resulullah Efendimiz'in zamanında hurma ağaçları susuz kaldı. Mahsullere efendim zarar geldi. Artık dediler, durduk durduk ama Resulullah'a gidelim dediler. Geldiler. Ya Resulallah, sen Allah'ın hak peygamberisin. Ne istersen Mevla seni kırmaz. İste de şu Medine'nin ortasından bir pınar fışkırsın. Bu vadileri sulayıp gitsin. Buradan bir dere akıtmanı istiyoruz. Yapabilir mi Resulullah? Allah'ın izniyle yapar. Ne buyurdu biliyor musunuz? Vallahi dedi, yemin etti. Hadis sahih. Ey Medineliler, ben sizi çok seviyorum. Ensarsınız, bize yardım ettiniz. Ne isterseniz şimdi Allah'tan isteyeceğim, kesinlikle verecek dedi bak, ona göre. O saati yakaladınız ki dedi, istediğiniz şu anda verilecek. Ona göre isteyin ha. deyince Ensar-ı Kiram aralarında dediler ki ya çok ciddi bir şey, biz bir teklif getirdik Resulullah da diyor ki şu anda kabul saati var, ne istiyorsanız ben Allah'tan istiyorum. Yahu dediler biz burada ırmak aksa hurmaların bu kuraklık ve susuzluktan kurtulmak büyük bir şey ama ne olacak, dünya fani, öleceğiz gideceğiz ya. Biz en iyisi dediler aralarında mağfiretimizi isteyelim, af olursak her şey hallolur. Dediler ya Resulullah biz sana böyle bir teklifle geldik ama şimdi sen ne istiyorsanız kesin hadi bakalım deyince bizim af olmamızı iste, tamam bir şey istemiyoruz dedi. Ya biz olsak ya Resulallah hem olsa hem olsa beraber çok uyanırız ya, hiçbir şey onun için olmuyor. Bak adamlar mağfiret ister. Şimdi onun için en büyük dua işte efendim çocuğum olmuyor, karı bulamadım, iş bulamadım, karım huysuz, çocuk. Ya bırak evvela bir af olalım ya, af olduk mu her şey olur ya. Onun için tek dua istiyoruz bugün mübarek saatte. Ya Rabbi bizi de affet, bu kardeşlerimizi de affet ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Amin. İşlerimizi yoluna koy ya Rabbi. Amin. Bir daha günahlara düşmekten bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Günaha karşı meyilleri kalplerimizden sök çıkarat ya Rabbi. Amin. İbadet taatının tadını tattır ya Rabbi alemin. Amin diyen dillerin arcahimden aza edeyim. Dualarımızı lütfü kereminle kabule karin eyle. Amin. Bir aşr-ı şerif okuyalım kısaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أن في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin ilâ şerefin nebi ve alihi ve ashabih ve meşayihine el kiramil fatihah.